دل آرام و دل ما را تسلی میکنی یا نه، با مشتاق نهستن خود مدام نقاب از آن رخ گلگون